Halló, szia! Szia! Láttam, hogy telefonáltál reggel. Aha. Vagy már most látom, hogy már eszembe jutott, csak hogy bent voltunk az orvosnál. Azt Aha. nem bírtam fölvenni, még le is volt halkítva a telefonom. És mit mondott az orvos? Hát az orvos azt mondta, hogy rendben minden az ultrahangon. Úgyhogy vettek tőle vért, hát majd hónap lesz az eredmény, vagy tulajdonképpen máma délután azt mondta, hogy már meg lesz az eredmény, de majd hónap lesz elmenve értem, ha el lesz. Úgyhogy azt mondta, hogy rendben, az ultrahang az rendben volt, úgyhogy most a véreredménytől függ minden. Milyen a vére, ugye? Hát, hogy milyen a vére. És te? Hát én meg akartam készíteni, szűrjem fel a paprikát, meg mindent, és akkor vannak olyan paprikák, amik zöldek még, de nem elég szépek. Van kisebb, nagyobb, meg minden. Te azt Aha. megeszitek? Paprikát? Aha. Aha. De mit akarok mondani, édes? Hát az, ami szokott is lenni, nem tudom, megkóstolom. Meg, hogyha hagyod tovább, akkor be is pirosodik. Úgy lesz éve? Igen. Na. Hát most akarom majd szántani, hát már kéne vetnem a buzát. Aha, Jó aha, aha. időben, mi? Hát hallod, még azt mondja szerint, hogy van, aki még most is vetett, tegnap is tán állítólag, Akkor én sem úgyhogy vagyok szerintem annyira nem vagy, lemaradva. nem vagy annyira elkésve. De most tisztítok mindent lefelé, és akkor Aha. ezzel foglalkozok. Ja, És azért jó nézem, van. hogy a küldök ki, vagy viszki a tata, vagy apujékhoz elviszem, akkor hogy mint. Aha, jó van. Hogy kell, nem kell. Hát ha van fölösleged, akkor kell. Jó, ha van. Mert most Na, hát. annyira csupálom azt ki. Na. Jó van. Mink is most kint voltunk, bornyókat rendeztük, meg minden a helyeket, elég jó kis vagyok, fáradt, dobáltam a szalmát be az alkoholba. Elhiszem azért. De még nekem is kéne itten egy-két dolgot csinálni. Úgyhogy de már mindjárt, nem sokára már menni kell majd kétetni, még 2 óra hosszú menni kell kétetni. Hát igen, mert ha mindjárt Olyan gyorsan sötétedik, hogy nagyon. nagyon gyorsan este van, ugye? Nagyon gyorsan. Nagyon Jaj. álmos is vagy, ahogy hallom. Máté, álmos is azért, mert nem is aludtunk azért, az éjszakas rendesen. Lesz kis boci vagy? Le, kettő is, de nem az éjszaka, hanem reggel, hanem a Dani rosszul aludt, de volt neki gyugulva az óra, meg köhögött, meg Te megfázott. saknyadozott. Mi meg van fázva, hát ott akkor ő se bírt aludni, akkor főcsapkodta a tévét, akkor tévét, még mi nem bírtunk aludni. Úgyhogy akkor ilyen össze-vissza volt az éjszaka és minden. Jobban legyen a Ferik, az jó lesz minden, nem? Hát ja. Hát jó van akkor. Na, megyek akkor én is tovább Na dolgozni. jó van akkor. Szia! Na, szia!